a flashback. Flashback. Que cada vez que suena se me rompe el corazón. Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese The Hits, las cortas a flashback. Flashback. Que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese mero traté de no llamarte y no llamé. Porque sin ti nada me sabe bien. No voy a llorar más, juro que yo no lloraré. Aunque sé que no olvidaré. Porque sin ti nada me sabe bien. Come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na. Barcelona. Barcelona. 106.1. Dimecres 2 d'octubre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Ginestar. Hola, què tal? Hola, som Ginestar i el dia 2 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, estarem al Paral·lel 62 participant a l'anual Flashback. Ens veiem allà. Adéu. La Fúmiga. Hola, família. Así La Fúmiga, per fi vos podem dir on estarem el 2 d'octubre, a l'anual de Flashback. I Figa Flowers. Anual Flashback. Invitacions exaurides. Amb el patrocini del Level. Estàs a un level de volar a Estats Units sense escales. Des de Girona arriba Jules, un fenomen viral emergent que ens presenta la seva cançó més esperada, Papallones. Amunt i avall, puja baixa papallona, passi golles a la panxa de la... Torna a sentir la felicitat, els nervis, la intensitat d'enamorar-te amb Papallones de Jules. Amunt i avall, puja baixa papallona. Ja pots gaudir de Papallones a totes les plataformes digitals. Amb el suport del Departament de Cultura. Però encara no t'has assabentat de l'ofertassa de Gestel? Ara amb Gestel t'emportes un Smart TV gratis. Sí, sí, tal com ho sents. Gratis. Amb fibra d'un giga i mòbil. Afanya't, que s'acaben. Són els últims dies. Truca ja al 1510 i estrena un Smart TV gratis. Vinga, truca ja al 1510. Cinzano presenta el vermut de Llucià Ferrer. Aquesta setmana viurem un vermut especial amb barbacoa i concert sorpresa des del Port Fòrum de Barcelona. Un port obert nit i dia per gaudir del mar, la gastronomia i l'oci nocturn. En companyia de Maria Vallespí, la influencer catalana que ha fet realitat el gran somni de cobrar per maquillar-se o posar-se roba. I l'intrèpid pianista Manu Guix, capaç de dirigir musicals de gran format i detectar talent artístic en menys de 10 segons. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravi, Catani Escudier, La Espanyola, Fontvella i Can Duran. Torna al Festival de la Velocidad de Barcelona. De l'11 al 13 d'octubre al circuit. Amb les carreres de GTs més importants del món, les Fanatec GT World Challenge. Entrades a festivaldelavelocidad.com. Totes amb accés al paddock, tribunes, firma d'autògrafs dels pilots, pitwall, reunió d'ultracars i a la concentració de cotxes modificats, pàrquing i nens gratis. Ara, fins al 24 de setembre, últims dies per gaudir d'un 10% de descompte addicional a la Roca Village. Aprofita el pont de la Mercè per descobrir les firmes com Adidas, Karl Lagerfeld o Nude Project amb un 10% addicional sobre el preu del Village només per a Membership. Obrim cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership ara. Empresa col·laboradora amb la 37a Copa Amèrica Barcelona. Tens un equip i vols jugar a futbol? Apunta't a la nova temporada. A Fundació Vall d'Or 7 som líders en lligues de futbol amb més de 600 equips participants. Modalitats de futbol 7, futbol sala, futbol 7 veterans i futbol sala femení. Fins a 32 partits de lliga a la carta. Més info a fundacióvalldor7.com. Avui, al matí, la mare que el va parir. Catalunya! Drama blaugrana! Ter Stegen s'ha trencat el tendó del genoll i estarà 8 mesos de baixa. Es perdrà tota la temporada, però tranquils, que hi ha Iñaki Peña, el porter suplent, va encaixar 32 gols en 17 partits l'any passat, així que ja podeu estar tranquils, sobretot si sou de l'Espanyol, com jo. Al matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres, de 6 a 11, amb Carles Pérez. Flashback. This is my station. I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my rooms are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another comma in my budget. I got an anaconda in my truck fit. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. Fracassen després de 2 anys. Els nivells de felicitat comencen a estabilitzar-se i les endorfines comencen a disminuir. Però hi ha una parella que contra tot pronòstic aguanta. Potser perquè només es veuen el pèl 3 hores al dia. El Marc Frigola i la Mariona Còrdova. Vale, ja no amb la broma de la parella. Amb aquests anuncis normal que no lliguem mai. Cal que Flashback Unit no us separi un programa de ràdio. De dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit. Backstage a Flashback. Flashback. He said, are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, yeah. està ben contenta amb la feina que ha fet fins al moment Tate McRae. Aquesta que s'anomena Greedy és la que sona a través de Flashback. Passen 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda d'aquest dilluns. De seguida, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road o, per exemple, la més nova de Ginestar, La meva sort. He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure en despertar-me i estirar-me sota l'arbre. Puc vestir-la de colors. La meva vida és la meva sort. Què més vull? Si m'estimo em bogeria. Si ho faria tot per tu. Potser em fa por el present, però el vol. Deixar-te abandonada, vida meva, estimada. Potser em van guanyar els errors, potser em va guanyar el seu cos. Soc feliç altra vegada, perquè em surts per la mirada. He perdut la por a la por. La meva vida és la meva sort. La meva vida és la meva sort. Què més vull? I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. On a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, pan directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Give me company. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas por mí. I got the night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Love like Chucky, tú eres mi tigre. Muérdeme duro de este culo, nunca te olvide. Caigo como si nada. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos. Me drogan tus labios. Tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta. Cardi B. Shakira i Cardi B, aquesta que es diu Punteria. Sona des de Flashback, atenció, perquè de seguida fica flauers als grans protagonistes de l'estiu, doncs que no s'acabi. Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. Després de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Hi ha voltant de francesos que van liar la capem de la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar. L'aigua és salada, l'aigua és salada, i fec tan dolça, tan dolça, i m'acosto a la teva galta i ho dius tot amb la mirada. Que no s'acabi, l'estiu, l'estiu. sé que s'està acabant. I allà s'amagava alguna cosa, i allà s'amagava una sorpresa i no ho dèiem, però sí que ho vèiem. Que no s'acabi, que no s'acabi l'estiu, l'estiu. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, you on, you be saying no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, no, no, no. Don't say yes, yes, yes, 'cause you're messing with your. You blow. flowers grow. Coldplay, Chris Martin i la resta de la formació britànica per fer aquesta que es diu Feels Like I'm Falling in Love i per donar pas a Bali 13, una de les cançons i dels nous grups emergents de casa nostra. Ets un caramelito, sona Flashback. M'he despertat al teu costat i ara tot és més fàcil. Vora del mar, un tresor amagat. Agafa el que no s'escapi. Ella és la reina, ella és la millor, però poc se'n parla, com t'he robat el cor. Brilla com estrella i desprèn calor. Si vens al meu costat passa. Ballarem pegaditos, menjant-nos uns doritos, fer el tonto per la cuina abans de dinar. Ets un caramelito que està muy rico, rico, des del primer dia fins a l'últim de l'any. Carinyo, vols que et porti una mica de pinya? Està fresqueta, l'acabo de treure de la nevera. Ara te la porto, va. Han donat pluja fora, passades les 9, però és la 1 i encara no plou. A casa meva tu ja hi tens un lloc, si vens al meu costat passa. Penso agafar el vol al teu cor, et compraré cireres de camí i un jardí si tu vols. Et portaré unes flors de record, un massatge a la banyera si demanes jo t'ho donaré. A mi em fa temperat, haurem de parar el temps. No hi ha cap pressa, el millor és fer-ho lent. El cor se m'accelera i jo no vaig corrent. Si vens al meu costat passa. Ballarem pegaditos, menjant-nos uns doritos, fer tonto per la cuina abans de dinar. Ets un caramelito que està molt rico, rico, des del primer dia fins a l'últim de l'any. Ballarem pegaditos, menjant-nos uns doritos, fer tonto per la cuina abans de dinar. Ets un caramelito que està muy rico, rico, des del primer dia fins a l'últim de l'any. Go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. next to me. Quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. El so de Sebastián Yatra, aquesta anomenada Tacones Rojos, va ser una de les que va contribuir a fer gran la trajectòria d'aquest artista. De seguida, Major Lazer, DJ Snake, recuperant el Linon del 2015, o per exemple la més nova de Billie Eilish, que es diu Birds of a Feather i que també sona Flashback. I want you to stay.

Aquesta cançó la podrem escoltar en directe el dia 2 d'octubre a la sala Paral·lel 62 amb motiu de l'anual Flashback. La Fúmiga i Figaflauas, tots dos, dos dels grups que estan convidats per aquella ocasió, que evidentment, doncs, els que tingueu la invitació no us perdreu. Ara Miles Smith, que se'ls diu Stargazing. Benvinguts, bona tarda. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel. Dá calor quando chega perto de mim. Que vontade de sentar. Faz aquele jeito do macetinho, mira minha HD. Por trás da fumaça tu sai em mim. Tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos. Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás. Vai, vai, esse cabrão ele pede mais. Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás. Vai, vai, detrás de lume não se vê. Detrás del humo no.

body. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Pending. Baby, no me dejes en el waiting. Vamos a echarle otro polvo friendly. En el asiento atrás del Bentley. Le gusta el tanning, el training. El skin infantil. Nada fake, su cuerpo authentic. Y ya casi toca los 20. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Le edita la media que mate. La tengo haciendo yoga y pilates. Trae pa' fumar, sí. Si quieren que te rebate. Nos fuimos al gar y nos pidas que pare. Cuando la cama te mate. Cuando me termina mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena. Quiere que la hecha entrona. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en nada. No está en nada. Vi hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah. ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Ay, no. Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tú modeles sin nada, yeah. Nuestro location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. A esa nalga make them clap. Volvamos a chingar después del nap. Rap por ti, como esta pista te pisa rap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA. Ya no frena cuando me termina mi Selena. ¿Cómo se menea? Condena, brinca morena. Quiero que la hecha entrona. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en na. No está en na. Vi hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Vi hello. Barcelona, 96.1. Aquest estiu vull estar amb tu, m'és igual si aquí o a Xina. Aquest estiu és la nova cançó del cantant Roger Torner. Pop generacional amb tocs country i una lletra que recull les històries adolescents que succeeixen a les vacances. Aquest estiu de Roger Torner és una cançó fresca i divertida que s'enganxa des de la primera estrofa i que no te la podràs treure del cap. Ja disponible a les plataformes digitals. Amb el suport del Departament de Cultura. El Barça juga al Va de Barça de Flashback. Després de jugar diumenge contra el Villarreal, el Barça tornarà amb un partit com a local després de gairebé un mes. Com de Rafinha la centrada, pilota morta a la mitja mà! El dimecres 25 de setembre, Barça-Getafe. A partir de les 9 del vespre, amb Jordi Plans i l'equip del Va de Barça. Un altre, David! Un altre! Amb el patrocini d'Assistència Sanitària i Estrella Damm. Torna al Festival de la Velocitat de Barcelona. De l'11 al 13 d'octubre al circuit. Amb les carreres de GTs més importants del món, les Fanatec GT World Challenge. Entrades a festivaldelavelocidad.com. Totes amb accés al paddock, tribunes, firma d'autògrafs dels pilots, pitwall, reunió d'ultracars i a la concentració de cotxes modificats, pàrquing i nens gratis. Del 27 de setembre al 6 d'octubre, Martorell viurà l'esdeveniment de l'any, la festassa del vi a la Festa del Roser. Música, teatre i tradició, amb espais de tast i coneixement del vi a Martorell, amb Balca en Paradise Orquestra, Banda Neon, Grego Tecno, Joan Pera, Wilbur DJs i una nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Héctor Ortega el dissabte 5, al pàrquing del Vapor de Martorell. La Festa del Roser amb més ritme. Tota la programació a martorell.cat. Del 20 al 29 de setembre, a Barcelona els protagonistes són els llibres i les revistes en català. Torna al paradís dels lectors a la Setmana del Llibre en Català. Una oportunitat única per conèixer editors, llibreters, autors, traductors, il·lustradors. Al Passeig Lluís Companys hi trobaràs contes, còmics, manga, a més de concerts, recitals, tallers, presentacions de novetats. 10 dies màgics envoltats de llibres. Flashback, emissora col·laboradora de la Setmana del Llibre en Català. Quan et ve de gust, et ve de gust. I quan no pots, no pots. Entra a flashback.cat i escolta els podcasts quan et doni la gana. L'Instagram de Flashback té moltes ganes de divertir-se. Cada dia li pugem stories, reels, posts, concursos, sortejos, notícies... I mai en té prou. Molt més. Manresa, 99.8. Ràdio Flashback. Puigcerdà, 96.1. Ràdio Flashback. Flashback. La ràdio musical de Barcelona, 106.1. Flashback. My life on the line. It's the only way I'll ever feel alive. Kiss the rose, love is blind. I don't care about the thorns if you're my type. You may empezó el verano. ¡Fuego! Conocido al so de Karol G. S'ha convertit clarament en la cançó d'aquest estiu que hem deixat enrere. Un quart tocat de 4 de la tarda, per cert. Que sapigueu que el cap de setmana del 25, 26 i 27 d'octubre arriba la tercera edició del torneig de Padel Flashback. Serà el Club Júnior 1917 de Sant Cugat. Hi haurà 3 categories, 3 nivells per categoria. Tindreu Welcome Pack, jugareu un mínim de 3 partits, entrareu en un gran sorteig i hi haurà festa final amb els DJs de Flashback, esclar. Ja és aquí la tercera edició del torneig a Padel Flashback amb el patrocini de Sant Cugat Shopping Centre. Inscripcions a flashback.cat. Flashback.cat. So, Flashback. Flashback. Opened up my journal to a page. Everything hurts me still the same. It's like there's nothing new for me to say. Why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. With nothing left. All the lights f***ing with my head. But here I am singing songs again. Why kid. Sometimes I still cry out for my mother. Why, why, why, why, why? I don't know why. Exits. Cacao. Suau, suau, sagui mamma el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Palabra para mi papá. La Marina está morena. A Pantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, un trenca. Lo

Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I les persones i els ocells que el cel s'enlairen, tu i jo en prenem el Fred García, als teus ulls. 3:15 de la tarda, a Flashback, arriba Ed Sheeran, o, per exemple, la més nova de Disturb, en aquest cas, amb el remix d'en Cyril, perquè ha estat reversionada al The Sound of Silence. Hello, darkness, my own. is Sabrina Carpenter, and this is my song. Less than me, espresso. Espresso on Flashback. Flashback. New Maze exits. Think about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. Less than me, espresso. Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. Less than me, espresso. I can't relate to desperation. Sabrina Carpenter protagonitzant aquesta cançó que es diu Espresso. A Flashback, a punt d'arribar a les 4 en punt de la tarda. A partir d'aquesta hora ja ho sabeu, com cada dia s'incorporen els companys al Feedback. De seguida l'Albert Prenadavall i la Cristina Càmera per acompanyar-vos fins a les 8 en punt del vespre perquè pugueu demanar les cançons que vulgueu. Abans, però, ens quedem amb la música de casa. Amb Jordi Plans. Artistes emergents, com per exemple aquesta. Jules Papallones, que vagi bé. Bon dilluns. Amunt i avall, puja i baixa papallones. Pessigolles a la panxa de les bones. Quan arribis, crida fort, fes-me veure que ets aquí. Fes-me creure que has vingut per al destí. Amunt i avall, puja i baixa papallones. Pessigolles a la panxa de les bones. Nervis dos minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc, només faig que pensar en tu. 4 mesos massa estable, ja no caic més en picat. Però tampoc m'enlairo, se me'n van els cables. Com fa sentir el cor desubicat. I miro d'encaixar amb algú, però ningú em fa sentir el que em feia sentir tu. Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arribarà. No pateixis que no tardarà. Amunt i avall, puja, baixa i vull sentir. Fes que m'encongeixi de naïf. Massa temps per tu xip. Mira'm, que sóc aquí. Amunt i avall, puja, baixa, papallona. Pessigolles a la panxa de les bones. Quan arribis, crida fort, fes-me veure que ets aquí. Fes-me creure que has vingut per al destí. Amunt i avall, puja, baixa, papallona. Pessigolles a la panxa de les bones. Nervis dos minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc, només faig que pensar en tu. Quan l'amor arriba, la vida se'ns descontrola. I floto de desig. No t'entenc, igual que no entenc què és la Coca-Cola. Digue-li a tota la bitch que s'apartin ja del mig. Del mig. Del mig. Amunt i avall, pujant. puja baixa i vull sentir. És que m'encunxa així de naïf. Massa temps per tu així. Mira'm que sóc aquí. Amunt i avall, puja baixa papallona. Pessigolles a la panxa de les bones. Nervis 5 minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc m'has deixat ben tururú. Amunt i avall, puja baixa papallona. Pessigolles a la panxa de les bones. Nervis 2 minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc m'has deixat ben tururú. I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. Càmera, com estàs? Molt bé. Què tal tu? Molt bé, el cap de setmana molt bé. I tu? Sí, bastant bé, sí. Bé, doncs comencem ja. Feedback aquesta setmana, dilluns 23 de setembre ja. Dedicatòries a partir d'ara mateix, a més aquesta setmana. Celebrem la setmana del llibre en català, regalant cada dia packs amb llibres infantils i per adults, a més d'una bossa molt xula de la gent de la setmana del llibre en català. Per tant, si voleu aquest regalàs, el que heu de fer és enviar-nos dedicatòries al 628-414-029. I també avui i demà tindrem entrades per anar al cinema a qualsevol sala de Cinesa amb el mateix modus operandi. Enviar una dedicatòria al 628-414-029. Doncs ja ho sabeu, a partir d'ara fins a les 8, vosaltres aneu enviant cançons que nosaltres us les anirem posant. Per exemple, arriba ara Lola Índigo amb La Reina. WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback. Tú no puedes ser rey si no tiene la reina. Soy Lola Índigo, esto es Reina. La Reina. Yo sé que estás con otra, pero esa no era para ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos a tu hija, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Rápido te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando no comemos a tu como lo hace la reina. En casa ya contigo, si no juega mi liga, tú y yo no somos amigos. Mejor que te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando no comemos tú y yo. Como lo hace la rey. Como lo hace la rey. Teva cançó al WhatsApp del Feedback 628-414-029. Thinking about

Live Nation Red Path presenta Melanie Martínez en directe. The Trilogy Tour, una gira que repassarà cançons dels seus tres àlbums. Dissabte 5 d'octubre, Palau Sant Jordi, Barcelona. Dilluns 7 d'octubre, Withing Center, Madrid. Entrades a la venda a livenation.es. Del 27 de setembre al 6 d'octubre, Martorell viurà l'esdeveniment de l'any, la festassa del vi a la Festa del Roser. Música, teatre i tradició, amb espais de tast i coneixement del vi a Martorell, amb el Camp Paradise Orquestra, Banda Neon, Grego Tecno, Joan Pera, Wilbur DJs i una nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Héctor Ortega el dissabte 5, al pàrquing del Vapor de Martorell. La Festa del Roser amb més ritme. Tota la programació a martorell.ca. Avui, al matí, la mare que el va parir. Catalunya! Drama blaugrana! Ter Stegen s'ha trencat el tendó del genoll i estarà 8 mesos de baixa. Es perdrà tota la temporada, però tranquils, que hi ha Iñaki Peña, el porter suplent, va encaixar 32 gols en 17 partits l'any passat, així que ja podeu estar tranquils. Sobretot si sou l'espanyol, com jo. El matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres, de 6 a 11, amb Carles Pérez. Sitges, 88.2. Ràdio Flashback. Manresa, 99.8. Ràdio Flashback. T'estàvem esperant, però... Com que trigaves molt, vam començar el programa sense tu. Ara ho pots recuperar? El podcast de flashback.cat. Flashback. So let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. Dedicatòria 628-414-029. Feedback de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre amb Albert Planadevall. Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tuve mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi, pero sí lo vi. Que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. De amar me cego y yo no veía las malas intenciones y todo el daño que me harías. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no quería aceptar que tú no eras para mí. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé de ver de ti? Baby, desde que i la Gala amb la Razón sonant aquí al feedback, eh? 628-414-029, dedicatòries al nostre WhatsApp, que podeu emportar-vos avui entrades per anar al cinema, qualsevol sala de cinesa, a veure la pel·li que us vingui de gust. I, a més, també un pack de llibres de la setmana, el llibre en català. Pack que inclou llibres infantils i llibres per adults, tot això en una bossa molt xula de la setmana, el llibre català, eh? La bossa farcida de llibres. 628-414-029. Si us animeu i teniu ganes de dedicatòries, ens les envieu al nostre WhatsApp. Bé, arriben els Figaflaues amb Que no s'acabi, que tenim nota. Escolteu. Hola, bona tarda. Hola. Volia dedicar la cançó de Que no s'acabi, de Figaflaues, a la meva filla Júlia, que me l'estimo molt i que li encanta l'estiu i que no vol que s'acabi. Ai, mira. Clar, vinga, moltes gràcies. Ai, per cert, vull participar al sorteig de les entrades. Molt bé. Ah, l'estiu que s'ha acabat avui, diria, no? Sí, justament que avui. Avui estem a la tardor, ja. Bueno... No, ja veurem. Ha plogut, també. També, avui, també. Bueno, també. Que porta plovent dues setmanes gairebé, però bueno, ara fa un sol a Barcelona. Espera, t'arren com a mínim a Barcelona. 628-414-029, 628-414-029. Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. Després de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no s'acabi, que no s'acabi.

WhatsApp 628 414 029, 628 414 029. Feedback. Ser feliç ja no importa, no està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta. A mi que mengi nou. Cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tot, però és que no m'hi cap entre les mans. Ara podem lliscar milions damunt el terrenet. M'he tret el pes, no hi perdo res. Ara no sé si estic a punt per tornar a estar amb algú, però si arriba l'amor, faria igual que tu. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona la flauta. Ser feliç ja no importa, no està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta. A mi que menys no. Hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, fakir i per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Ei. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. Yeah. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí? No em donguis Louis Vuitton. No vull bolso Prada. Jo vull jubilar-me. Jo vull que soni la flauta. Jo vull sembla que sona la flauta. Yeah, yeah. Així, sí. Aquí de Rellotger, escolta, escolta. Beverly Hills, 1840. Mira, sona Oques Grasses amb Jubilar-me, que hem rebut una dedicatòria que volia una cançó que hem acabat de posar i al final ens demana aquesta cosa que nosaltres encantats, eh? Escolteu. Hola, Flashback. Hola. Soc la Raquel de Terrassa. Us volia demanar la cançó de Que no s'acabi l'estiu, però sí, just la poseu ara mateix. Ja. Així que, bé, qualsevol animada, jo que sé, també m'agrada molt Jubilar-me d'Oques Grasses. O, bueno, a veure si troben el single de Bambi. Quina? Perquè Bambo, la cançó Bambi aquesta. És brutal. Si la podeu posar, també fantàstic. I si no, Jubilar-me. Ens l'apuntem. I vull entrar al sorteig, sobretot dels llibres, perquè a la meva filla, que té 9 anys, i a mi, l'Ona, tant a l'Ona com a mi, ens encanta llegir, i això, i ens aniria fantàstic. I l'altre sorteig del cine, doncs també. Moltes gràcies, que passeu bona tarda. Igualment. Igualment. Gràcies per la dedicatòria. Recordeu, 628 414 029. Ara arriba David Guetta amb One Republic. David Guetta, and this is the I don't wanna wait with Ryan Tedder on Flashback. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate it. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Tonight, like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. Love me de Katy Perry amb Lifetime, una de les 11 cançons que formen part del seu disc 143 i que va sortir divendres passat, es va publicar divendres passat, amb una rebuda per part de la crítica una mica tíbia, eh? Sí. No, molt eufòrica. No els hi va agradar aquesta disc. Però bé, també a cançons del passat, bueno, sí, no va tenir bona rebuda, en general. Bé, escolteu, anem a per més dedicatòries. 628-414-029, que arriba ara 5 minuts per 3 quarts de 5. Sebastià Lletra, escolteu. Hola, bon dia. Hola. Bueno, bona tarda ja. Mira, jo us volia demanar la cançó de Tacones Rojos i a veure si la podríeu posar cap allà a 3 quarts de 5, que ja hauré recollit la meva filla i dedicar-li a la Martina, que li agrada molt aquesta cançó i així l'escoltarem juntes al cotxe. Re, també aprofitar per participar en el sorteig de la bossa de la setmana del llibre. Vinga, gràcies, que vagi bé. Una bossa amb llibres en català, de la setmana del llibre en català, tant per infantil i adults, i també recordeu que tenim entrades per anar al cinema, qualsevol sala de Cinesa, veure la pel·li que us vingui de gust. Tot això amb dedicatòries al 628-414-029. 628-414-029. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Teva cançó al WhatsApp del Feedback. 628-414-029. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a

a veure si la trobo. Mira-la, aquí està. Que va fer aquesta versió? A veure. Més relaxada, suposo. Una mica més, eh? So close, no matter how far. Quina bona pronunciació. Sí, sí o no? L'he clavat, eh? Jo sí que entens millor. Sí, clar. No matter how far. Bé, doncs hi va haver aquesta versió de Lucy Silvers del Nothing Else Matters de Metallica. Nosaltres ens hem quedat Establint de Cyril. Que no estigis malament. Per cert, escolteu una cosa. Aquesta setmana al Feedback celebrem la nova edició de la setmana del llibre en català, regalant packs amb llibres en català infantils i per adults. A més, també una bossa oficial, diguem, de la setmana, que és molt i molt xula. Per participar al sorteig diari has de fer la teva dedicatòria al Feedback dient que vols el pack de llibres en català i entre tots els missatges rebuts sabrem el nom del guanyador al final del programa. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, 628-414-029. Mira, parlant de metaleros, ara entendreu per què. Ara posarem Doja Cat amb Say So i que sapigueu que la cantant l'ha liat molt perquè en un dels seus concerts ha ensenyat un anell durant l'actuació, eh? Clar, el que ha fet és estirar el braç, abaixar una mica la mà i ensenyar el tros d'anell que portava. Immediatament, Cristina, els seus fans van entendre que estava dient que s'havia promès amb la seva parella. Sí, la seva parella és l'actor de Stranger Things, el Joseph Quinn, el metalero Eddie Monson. Que fa una versió també d'un fragment de Metallica, Master of Puppets. Doja Cat ha hagut de sortir per desmentir els rumors i que només ensenyava l'anyell perquè li agradava el disseny. Bueno. Sí, sí, sí. Va, que arribem a les 5, eh? I ho fem escoltant a Doja Cat amb aquesta cançó que es diu Say So.

són els Búhos amb Actitud, al 628-414-029. Ens han escrit i ens han dit: hola, nois, felicitats pel programa. Volia dedicar qualsevol cançó de Búhos a la Judit, que acaba de sortir del col·le, i també participar al sorteig de la bossa de llibres. Molt bé. Doncs, bossa de llibres de la setmana, el llibre en català, a través de dedicatòria, amb llibres per adults i també infantils. I, a més, avui també tenim entrades perquè aneu al cinema, avui i demà. Entrades perquè aneu a qualsevol sala Cinesa a veure aquella pel·li que teniu pendent i que encara no hi heu anat, pel que sigui. Doncs nosaltres us regalem les entrades. El que heu de fer, doncs, és participar, enviar dedicatòries al 628-414-029 demanant alguna de les cançons que sonen aquí a Flashback, que us podeu inspirar anant a flashback.cat, si voleu, també a la nostra web, i allà busqueu inspiració, o si la teniu molt clara, doncs ens ho dieu. 628-414-029. N'arriba una que ens demana qualsevol que hem escollit nosaltres. Evidentment, també recordem que si no sabeu quina cançó dedicar, ens podeu demanar: vull dedicar qualsevol cançó, jo què sé, animada, per exemple, sí, a la meva mare, i nosaltres l'escollim. Aquest és un dels exemples. Hola, vull enviar una dedicatòria als meus fills, sí, que avui ells volien festa per fer el pont de la Mercè. Però bueno, demà tenim dia de festa gran i ens ho passarem molt bé. Vinga, fins aviat, i que em toqui algú del sorteig. Molt bé. Doncs al final diu: ah, posem el qualsevol. Doncs mira, The Weeknd, la més nova, Dancing in the Flames. Just 628 414 029. 628 414 029. Feedback. Late night, I'm missing home. Més voltes a la nòria, una altra fotocòpia. Quants cops hauré marxat fugint del meu costat? No sé, no sé on em porta. Però si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Portes escrit als ulls la vida sencera. Late night, sal i llimona. You know I'm coming home again. Ja no m'importa res més. I ho he tingut. Stay Home amb la Nòria. 628 414 029. Va, seguim, seguim. Anem a escoltar... Ui, aquesta. Escollim nosaltres al final, sí. Ja ho veureu. Posa, posa. Hola, bona tarda. Hola. Volia dedicar la cançó de Com està el pati de Casgrasses, sí, a la Berta o la Mercè, o si no, sí, poseu qualsevol que no sigui reggaeton, sisplau. D'acord, fet. I voldria participar en el lloc de llibres en català. Merci. Molt bé. Perfecte. Doncs mira, o que és que ha sonat no fa gaire, per tant, agafem la dedicatòria, la portem al nostre terreny i no per copis, que no és reggaeton, és Xabuzí amb A Barson. My baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. Barcelona. 106.1. Mai t'havies plantejat servir a la ciutadania. Mai t'havies plantejat posar-te un uniforme. I ara vius una vida professional plena d'oportunitats. La teva vida pot fer un gir quan t'ho planteges de veritat. Nova convocatòria de 900 places de Mossos d'Esquadra amb una reserva del 40% de les places per a dones. Servir a la ciutadania des de la proximitat. No t'ho havies plantejat mai? El teu futur comença avui. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatoria Mossos. Generalitat de Catalunya. Has vist qui era? No. Però no has vist que estava en vermell? No. Però que has vist el preu? No. Deixa de veure mitges i guanya qualitat de vida. Desfes-te de la miopia, les ulleres i les lents de contacte a Institut Oftalmològic Tres Torres. Demana'n cita gratuïta a través de WhatsApp i parlarem en temps real. Entra a iot.net. Dimecres 2 d'octubre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Ginestar. Hola, què tal? Hola, som Ginestar i el dia 2 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, estarem al Paral·lel 62 participant a l'anual Flashback. Ens veiem allà. Adéu. La Fúmiga. Hola, família. Así La Fúmiga, per fi vos podem dir on estarem el 2 d'octubre, a l'anual de Flashback. I Figa Flowers. Anual Flashback. Invitacions exaurides. Amb el patrocini del Level. Estàs a un level de volar als Estats Units sense escales. Ara, fins al 24 de setembre, últims dies per gaudir d'un 10% de descompte addicional a la Roca Village. Aprofita el pont de la Mercè per descobrir les firmes com Adidas, Karl Lagerfeld o Nude Project amb un 10% addicional sobre el preu del Village només per a Membership. Obrim cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership ara. Empresa col·laboradora amb la 37a Copa Amèrica Barcelona. Del 27 de setembre al 6 d'octubre, Martorell viurà l'esdeveniment de l'any. La festassa del vi a la Festa del Roser. Música, teatre i tradició. Amb espais de tast i coneixement del vi a Martorell, amb el Camp Paradise Orquestra, Banda Neon...